Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, engkau termasuk orang yang rugi.